ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องมาช่วยกันสร้างศาสนาพุทธให้ถึง 5,000 ปีโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2534ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ดีนะจับได้ดีทีเดียวแล้วก็ปฏิบัติมรรคองค์8ไปกับสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะปฏิบัติไปนะมีทิฏฐิแล้วก็มีสติมีวายามะนะมีความเพียรมีสติคุ้มครองตนให้เป็นสติสัมโพชฌงค์แล้วก็พยายามปฏิบัติกันจริงๆกับทุกๆอิริยาบถนะจนพัฒนาขึ้นมาเห็นเลยนะพวกเราจะเห็นได้สังเกตได้เป็นคนเบิกบานแจ่มใสเป็นคนที่อยู่กับหมู่ฝูงมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเจือจานตัวเขาเองเขาก็ได้มรรคได้ผลของเขาจริงๆนะได้ประโยชน์ตนจริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์เพื่อนมากขึ้นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดได้เจนอย่างนั้นนะแล้วก็เขาได้นะตัวเขาได้ตัวเจ้าตัวเขาได้แล้วคนอื่นก็ชื่นชมคนอื่นก็ต้องเป็นประโยชน์ด้วยคนอื่นอย่างน้อยได้ชื่นชมไอ้ประโยชน์ที่เขาทำโดยตรงนะเขาเป็นคนมีน้ำใจมีคนเอื้อเฟื้อเจือจายเป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้อื่นแท้ๆน่ะมันโดยตรงอยู่แล้วแม้โดยอ้อมคนอื่นก็เห็นตัวอย่างเอาอย่างศรัทธาเลื่อมใสบูชาเคารพนับถือเพื่อที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นแบบเป็นอย่างที่ดีนี่จะว่าโดยอ้อมก็โดยอ้อมนะแต่เราจะแล้วแต่ว่าเราจะผลักไปทางไหนถ้าผลักมาทางการศึกษาเขาเป็นผู้ที่เป็นครูเป็นตัวอย่างโดยตรงผลที่ได้เป็นคุณค่าที่เขาสร้างโดยสมรรถภาพโดยความขยันหมั่นเพียรก็เป็นประโยชน์โดยอ้อมนั่นเดียวเราเอาทางปรมัตถ์ถ้าเอาทางโลกก็เขาเป็นประโยชน์แต่ต่อผู้อื่นโดยการช่วยเหลือเฟื้อฟายเกื้อกูลจริงๆก็ถือว่าการเป็นครูหรือเป็นแบบเป็นอย่างเป็นครูนั้นเป็นตัวอย่างโดยอ้อม ก็แล้วแต่เราจะจับประเด็นนะอย่างไรมันก็ได้เมื่อรู้เราเข้าใจแล้วก็รู้เนื้อหาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสังคมของพวกเราทุกวันนี้นี่อาตมากล้ายืนยันได้เลยนะกับพวกเราว่ามันเป็นสังคมที่นำหน้าสังคมล้ำดำหน้าพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มสังคมเป็นกลุ่มชุมชนที่ล้ำหน้าคนในสังคมเขาล้ำหน้าไปหลายปีนะอาตมาว่าล้ำหน้าไปไม่ต่ำก็20ปีพวกเราเนี่ยล้ำหน้าพวกชาวโลกเขาเนี่ยล้ำหน้าพวกคนในโลกในชุมชนในประชาชนทั้งหลายล้ำไปไม่ต่ำก็20ปีพวกเราเนี่ยอาตมาว่า20ปียังประเมินค่าน้อยไปหน่อยนึงหรือซ้ำมันน่าจะ30ปีพวกเราเนี่ยนำหน้าเข้าไปในจาก30ไม่ใช่20ด้วยซ้ำนะแต่ว่าเอาละ20ก็เดี๋ยวจะหาว่าคุยมากคุยไม้แค่20ก็ได้นำหน้าเข้าไป20หรือ30ปีนะพวกเราเนี่ยกว่าเขาจะรู้สึกกว่าเขาจะเข้าใจกว่าเขาจะเห็นทางว่าอย่างพวกเรานี่ไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดเลยเป็นคนทำถูกและต้องทำอย่างนี้จึงจะเป็นผู้รอดใช้สำนวนของทางคริสต์เขาเรียกว่าผู้รอดทางสำนวนทางภาษาพุทธเขาเรียกว่าผู้หลุดพ้นผู้พ้นภัยพ้นทุกข์ถ้าทางคริสต์เขาเรียกว่าผู้รอดเป็นถึงจะรอดถึงจะเป็นผู้รอดนะรอดคืออะไรหลุดพ้นคืออะไรหลุดพ้นจากขั้วของโลกีหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของโลกีหลุดพ้นจากทุกร้อนๆวุ่นๆวายๆอย่างโลกีอย่างโลกอย่างที่ปุถุชนเขาเป็นเนี่ยเป็นความหมายที่ชัดเจนแล้วเราเป็นอยู่สุขไหมเป็นอยู่สุขแล้วชีวิตเรามีคุณค่าไหมมีคุณค่าเป็นอยู่สุขนะสุขจริงๆนะไม่ได้แกล้งในปฏิบัติจริงแล้วไม่ได้แกล้งเราเคยสุขอย่างโลกีสุขได้สมใจได้ลาภมาสมใจกับสุขได้ยศสมใจได้สรรเสริญสมใจได้เสพโลกีสุขทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสนอกสัมผัสในยังไงได้สมใจตัวก็เป็นสุขอย่างนั้นก็สุขอย่างโลกเราก็เข้าใจละเรื่องโลกแล้วเรามาเรียนรู้จริงๆแล้วเราเลิกละโลกีสุขอย่างนั้นน่ะที่เป็นอัสสาถ้าเป็นรสนิยมอย่างโลกอย่างนั้นน่ะเราเรียนรู้แล้วเราก็เลิกจนกระทั่งอารมณ์หรืออาการสุขเป็นสุขเวทนาอย่างนั้นหายไปนะไม่มีสุขเวทนาอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะใครที่ปฏิบัติมาแล้วพิสูจน์ของตัวเองตรวจสอบดูสิ รวจสอบของตัวเองดูสิว่ารสอร่อยแบบโลกๆอย่างนั้นมันไม่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแต่ก่อนนี้มันอร่อยเลยนะจี๋จ๋าเลยโอ้นะเนี่ยอย่างเงี้ยนะส้มตำโอ้โหแต่ก่อนนี้นะต้องส้มตำรสที่ชอบนะต้องใส่งี้ๆนะเปรี้ยวเท่านี้หวานเท่านี้เค็มเท่านี้เผ็ดเท่านี้อะไรเงี้ยนะแหมถ้าได้รสกำลังเหมาะที่เราเองเรายึดติดหรือว่ากำหนดว่าเนี่ยต้องเหมาะใจขนาดนี้เนี่ยนะแต่ละคนไม่เท่ากันเท่าไหร่มันอร่อยจริงๆแหมแซ่บอีหลีนะชื่นใจอาการนั้นเกิดที่จิตเราแต่เวลาเราได้ละล้างเลิกไปแล้วจริงมันไม่มีหรือแม้แต่พวกคุณผู้หญิงนี่มากๆเนี่ยแต่งเนื้อแต่งตัวนี่โอ้แต่ก่อนนี่ไม่ได้นะเห็นเสื้อสวยนี่แหมน้ำลายไหลมันอยากได้ยังงดอย่างนี้แฟชั่นใหม่มานี่โอ้อยากจะได้มาใส่เหลือเกินได้มาใส่แล้วโอ้มันฟูใจมันอร่อยมันภาคภูมิมันเป็นสุขนะมันเป็นจริงที่อาการอารมณ์ที่ในจิตแต่พอเรามาปฏิบัติแล้วปฏิบัติจริงๆแล้วมันลดลงไปจริงๆแต่ก่อนนี่มันเหมือนคนบ้าจะเห็นเลยว่าเราเหมือนคนบ้าโอ้ไปหลงเลอะเทอะตามเขาหลงทั้งๆที่เราไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วพอได้แล้วเราไม่ต้องเป็นอย่างนั้นน้องไม่ต้องไปแย่งไปชิงอะไรเขาอยู่ตามพอสมควรเสื้อผ้าไม่ต้องไปสวยขึ้นขนาดนั้นก็พอใจแล้วหนักๆเข้าจะเหนียมด้วยซ้ำไปถ้าให้ไปใส่อย่างนั้นถ้าให้ไปมีอย่างนั้นไปทำอย่างนั้นด้วยเหนียมด้วยซ้ำโอ้ยอายแต่ก่อนนี่เราไม่รู้นะแต่ก่อนนี่นึกว่าเรานี่หมายหน้าอวดหน้าโชว์หน้าทำเดี๋ยวนี้เรารู้สึกตัวหน้าอายนะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำจนสุดท้ายก็วางเฉยเห็นได้จริงๆไม่มีรสนั้นจริงๆในใจที่อาตมาหยิบมาพูดนี่พวกคุณจะต้องพิสูจน์ต้องตรวจตราจริงๆและมันเป็นของจริงที่ตรวจได้อื่นๆก็เหมือนกันรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันหมดน่ะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขหรือว่าเวทนาสุขเวทนาแบบโลกียะแบบนั้นน่ะมันไม่มีแล้วเป็นไงแล้วทุกข์ร้อนอะไรแล้วกลายเป็นคนแข็งทื่อเฉยๆเฉยๆอย่างนั้นเหรอมันก็เปล่ามันก็เบิกบานร่าเริงขนาดที่ของเราเบิกบานร่าเริงอยู่กับพวกเราสังคมนี่อย่างน้อยก็มายินดีในคุณค่าความดีงามยังเบิกบานร่าเริงกับคุณค่าความดีงามของคนนั้นคนนี้เขาโดยเราไม่ต้องมีก็ได้คนอื่นเขามีแล้วเราก็อนุโมทนากับเขาก็เบิกบานร่าเริงอยู่กับเขาต่างคนต่างเป็นสุขอนุโมทนาหรือมุทิตากับเขาก็เป็นสุขดีไม่เช่นนั้นเราก็วางปล่อยโลกเราก็จะมีให้เราดูทั้งนั้นแหละไอ้คุณค่าต่างๆกุศลธรรมสุจริตธรรมกรรมกริยาพฤติกรรมอะไรต่างๆนานามันดียังไงเราก็จะเห็นยิ่งในสังคมของพวกเราเนี่ยรวมๆกันอยู่นี่ต่างคนต่างคุณงามความดีที่ทำกันไปถ้าเราตรวจตราดูก็จะเห็นอนุโมทนากับพวกเรานะหรือข้างนอกเขาทำเราก็เห็นข้างนอกที่เขาทำดีขึ้นมาอย่างงั้นอย่างนี้บ้างเราก็อนุโมทนากับเขาก็เป็นสุขสุขที่เห็นดียินดีกับผู้อื่นที่เขาได้ดีหรือเขาพ้นทุกข์ยินดีกับผู้อื่นที่เขาเจริญจริงๆเขาพ้นทุกข์จริงๆขนาดนั้นขนาดนี้ขนาดไหนก็ไม่เป็นไรนะเขาก็ไม่ทุกข์ร้อนจนเกินการเขาเจริญขึ้นนะเป็นขั้นๆตอนๆเราก็มีความเห็นดียินดีมุทิตานะยินดีกับผู้ที่ได้ดีกับเขาได้จริงเป็นสุขนะอย่างนี้เป็นต้นส่วนเราเองนั้นเราก็เบิกบานร่าเริงของเราไม่อึดอัดขัดเคืองอะไรนี่ไม่สุขและก็ไม่ทุกข์รสของความไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขารมนะอุเบกขารมหรืออทุกขมสุขเนี่ยมันก็ไม่ใช่แห้งๆเหี่ยวๆโหยๆอย่างที่เคยบรรยายมันจะปากจะฉีกจะแฉะแล้วบรรยายฟังมันไม่ใช่มันก็เบิกบานร่าเริงมันก็อยู่กับโลกต้นไม้เขียวน้ำใสอะไรนี่เราก็ไม่ได้ติดยึดอะไรมากมายหรอกนะไม้เขียวก็ดีก็แห้งๆโหยๆก็รู้สมมุติน่ะเราก็เป็นคนเราก็รู้เหี่ยวๆแห้งๆโหยๆมันก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกอย่างนี้ดีกว่าสดชื่นดีกว่าสะอาดสะอ้านดีกว่ายังไงอะไรที่มันน่าจะสัมผัสหรือน่าจะเป็นน่าจะมีมันก็มีแต่เราก็ไม่ได้ไปไขว่คว้าไม่ได้แสวงหาไม่ได้ติดใจถ้ามันไม่มีก็แล้วไปมันมีก็ดีหรือว่าเราทำได้ให้มันมีสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรกว่าแทนที่จะมีแต่ใบไม้แห้งเราก็มีใบไม้สดบ้างดีกว่าเราก็ทำแล้วก็เป็นไปคนอื่นก็ได้รับทราบและคนอาศัยสิ่งอย่างนี้คนอื่นก็อาศัยก็มากแม้เราเองก็เห็นว่าดีกว่าตามสมมติสัจจะของโลกเราก็เข้าใจสมมติสัจจะแล้วก็สร้างสรรค์เป็นอยู่กับสมมติสัจจะของโลกโดยอาศัยไม่ใช่โดยติดยึดจะไม่มีก่อนแล้วไปจะหมดจะพรากจะจากก่อนแล้วไปไม่ได้อาลัยอาวรณ์ไม่ได้ทุกข์ร้อนใจคออะไรเลย จะพรากกันก็พรากไอ้พรากดีนี่แหละพรากสิ่งดีเออเราจะต้องจากใบไม้เขียวจะต้องพรากน้ำใสจะต้องพรากมิตรสหายเพื่อนฝูงผู้ที่เป็นคนดีจะต้องพรากสิ่งที่อะไรต่ออะไรต่างๆนานาแม้แต่จะต้องตายจากพระพุทธเจ้าอย่างสมัยพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งองค์แล้วก็เราจะต้องตายจากพระพุทธเจ้าเราก็รู้ความจริงว่ามันเป็นไรก็ตายก็ตายหรือว่าพระพุทธเจ้าจะสิ้นพระชนม์จะปรินิพพานไปจากเราเราก็เฉยๆหรือคนไหนที่เราเห็นว่าดีนะไม่ควรจะจากแต่ก็ต้องจากก็เห็นเป็นธรรมดาวางใจไม่ติดไม่ยึดได้จริงๆแต่ถ้าอยู่ด้วยกันก็อยู่ไปอาศัยกันไปช่วยเหลือเฟื่องฟายกันไปนำพากันไปสู่ที่เจริญทางเป็นอริยะทางเจริญทางประเสริฐทางที่มีกุศลมีบุญอะไรแล้วก็ทำไปเท่าที่มีสมรรถภาพเท่าที่เรามีชีวะยังมีชีวะยังไม่ตายยังมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราเองมีจิตวิญญาณเป็นปัญญาและเป็นอินทรีย์พละที่จะให้มันมีบทบาทพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นได้นั่นแหละนะแล้วเราก็มีชีวิตที่เป็นอยู่อย่างสบายนี่แหละไอ้ชีวิตที่พระพุทธเจ้าท่านพยายามให้เราศึกษาฝึกฝนปฏิบัติศึกษาแล้วก็ปฏิบัติประพฤติเพื่อที่จะให้เกิดให้เป็นจริงๆขึ้นมาทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจากนิสัยหรือจากที่เคยตัวจากสันดานหรือจากสิ่งที่มันไม่ดีที่มันติดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เอามาเป็นให้มันดีดีจนเป็นนิสัยจนเป็นบารมีตอนนี้ดีแล้วเราไม่เรียกสันดานแล้วเราเรียกบารมีแล้วจนมาเป็นที่ตัวเราเป็นบารมีนะเป็นนิสัยเป็นบารมีเป็นที่ตัวเราเลยจะทำเมื่อไหร่ก็เป็นไปทั้งจิตทั้งใจสำนึกนอกสำนึกในสำนึกที่ใต้จิตใต้สำนึกก็สั่งการทำการมีแต่ดีไม่จำเป็นจะต้องเอาสำนึกนอกเท่านั้นสำนึกในก็ตรงกันกับสำนึกนอกสำนึกกลางนะสำนึกนั้นมันล้วนแล้วแต่รู้ดีและมีกำลังสั่งการมาโดยอัตโนมัติเลยเป็นเมื่อไหร่มันก็เป็นทั้งนอกทั้งในหมดในจิตเป็นสำนึกที่รู้จักกุศลเป็นอย่างนี้แล้วก็มีกำลังมีอินทรีย์พละที่จะสั่งการให้ทำในกุศลกรรมนั้นได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปคอยระมัดระวังคอยเคร่งคุมคอยปรับสำนึกดีเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวจิตในลึกๆจิตใต้สำนึกมันยังแยงย้อนๆกันอยู่ยังขัดยังง้างอยู่ก็ไม่ผู้บรรลุแล้วผู้สำเร็จแล้วก็จะต้องสอดคล้องไปตั้งสำนึกนอกสำนึกกลางสำนึกในสอดคล้องกันหมดนะสอดคล้องกันหมดมีทั้งรู้และมีทั้งกำลังอินทรีย์พละจิตเป็นเองเป็นอัตโนมัติเราก็ได้เจริญแล้วก็สร้างสรรค์อยู่ไปมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายก็ทำไปนะถ้ายังอยากจะเกิดมาบำเพ็ญอีกก็มานะคุณจะเข้าใจเองแล้วว่าอยากจะเกิดมาบำเพ็ญอีกได้ไม่ได้อะไรคุณจะรู้เองเลยว่าวิภวตัณหามันขนาดไหนจะเหลือเชื้อตัณหาไว้เพื่อที่จะวนเวียนกลับมาอีกยังไงเป็นยังไงคุณจะเข้าใจนะเป็นวิภวตัณหาซึ่งไม่ได้เพื่อตัวเพื่อตนอะไรหรอกไอ้เพื่อตนก็เรียนรู้อย่างชัดเจนเลยว่าเรายังมีอะไรส่วนที่ยังเหลือเพื่อตนบำเรอตนอยู่เนี่ยอ่านแล้วก็ล้างละกิเลสงั้นจริงๆให้หมดอัตตาตัวตนเลยให้ชัดแม้แต่อาสวะก็ชัดแต่เราจะเหลือเชื่ออะไรไว้เพื่อที่จะมารังสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นเพื่ออะไรเนี่ยผู้ที่เข้าใจและผู้ที่ทำได้ทำเป็นจริงจะไม่มีปัญหาแต่ผู้ที่ยังไม่มีสภาวะก็เอาแต่ภาษาย้อนแย้งอะไรอย่างเขาว่าไปนะว่าไปตามที่เขาเข้าใจนะสิ่งที่ได้แล้วแข็งแรงแล้วเนี่ยมันแข็งแรงจริงๆมันอยู่ที่เราจะอนุโลมปฏิโลมต้องหัดด้วยนะปฏินิสักะเราทำกลับไปกลับมาทำย้อนไปย้อนมาทำทวนคืนทอนทวนไปทวนมาเพื่อที่จะให้เกิดการแข็งแรงทำได้โดยไม่ติดไม่ยึดกลับไปทำอย่างนั้นได้อยู่กับสิ่งที่มันเคยเป็นเหตุปัจจัยแห่งกิเลสเราก็อยู่เหนือมันจริงๆเพราะเราจะไปปรุงไปแต่งไปทำอะไรอะไรเพิ่มเติมจนเป็นปรุงแต่งประเภทที่เรามีเจตนารมปรุงแต่งและไม่ใช่เพื่อตัวเราเองปรุงแต่งในขนาดนั้นขนาดนี้ตามฐานะของคนเพื่อผู้อื่นเขาให้เขาได้อาศัยแล้วก็มีวิธีการว่าปรุงแต่งไปอย่างนั้นแล้วทำยังไงเขาถึงจะเจริญขึ้นยังไงมีปัญญาทำให้เขาเจริญขึ้นมาได้นะเนี่ยเป็นการช่วยเหลือกันและกันเราได้เราช่วยเพื่อนเพื่อนก็ได้ขึ้นมาก็ช่วยเพื่อนต่อไปอีกช่วยกันเข้าไปอีกเป็นการรวม หมู่กลุ่มหรือว่าเป็นการเกิดของตระกูลของเชื้อเป็นการสร้างคนเป็นการช่วยเหลือคนให้พัฒนาให้ประเสริฐจริงๆแล้วคนยิ่งประเสริฐหรือคนพัฒนาขึ้นมาอย่างชนิดที่เป็นธรรมะอย่างนี้มันช่วยคนจริงๆมันไม่มีความทุจริตหรือมันไม่มีความไม่ซื่อสัตย์มันเป็นเรื่องสุจริตมันเป็นเรื่องซื่อสัตย์มันเป็นเรื่องที่จริงใจจริงใจแล้วมันก็เป็นของที่วิเศษปฏิบัติไปเถอะแล้วคุณจะเห็นจริงจะรู้จริงพวกนี้แล้วเราเห็นคุณค่าอย่างอาตมาในทุกวันนี้นี่สบายสบายใจนะสบายใจที่ว่าพวกเรานี่ก็ไม่เสียหลายนะอาตมาก็เห็นอย่างพระพุทธเจ้าเห็นนะว่ามันยากนะธรรมะเนี่ยไม่ต้องอาตมาพวกคุณก็เห็นนะไม่ต้องไปเอาปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าเห็นหรอกอาตมาเห็นคุณก็เห็นว่ามันยากธรรมะทวนกระแสธรรมะโลกุตระนี่มันยากไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเราจะรู้ดีแล้วมันยากแล้วเพื่อนมาได้โอ้เขาก็ได้คนนั้นคนนี้ก็ได้เราจะเห็นโอ้คนนี้เขาได้ยิ่งกว่าเรานะมันน่าอนุโมทนานะไม่ใช่น่าริษยาไม่น่าจะไปแกล้งไปประชดให้เป็นบาปเพราะเรามีสมาธิแล้วนะจะไปประชดไปแกล้งทำไมอนุโมทนากันเพราะได้แล้วมันไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่มันไม่เป็นประโยชน์มันไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยมันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอื่นจริงๆได้มาแล้วมันก็เกื้อกูลผู้อื่นไม่ใช่ได้มาแล้วมันจะไปเท่ใดเบียดเบียนคนอื่นเอาเปรียบเอารัดคนอื่นเมื่อก็ยังแบบโลกโลกได้ความรู้แบบโลกโลกได้ไปแล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นไปเอาเปรียบเอารัดคนอื่นดีไม่ดีก็ไปทำให้คนอื่นเขาทุกข์เบียดเบียนข่มขีแย่งชิงดีไม่ดีดีกว่าเลวกว่านั้นอีกทุจริตเลยไปทุจริตเอากับคนอื่นอำนาจบาดใหญ่ไปเท่ใดข่มเหงคะเนงร้ายอะไรเขามันไปไม่รอดไปไม่รอดทุกวันนี้เนี่ยไม่เข้าใจสัจจ์แบบนี้มีแต่ไปเอาเปรียบเอารัดไปเอาแต่ตัวรอดคนเดียวมันก็เลยแย่ใหญ่เลยทั่วโลกมันทฤษฎีของพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาว่าอาตมาไม่พวกเราประพฤติปฏิบัติพิสูจน์ได้ขนาดนี้แล้วอาตมาถึงอาตมาสบายใจนะได้จริงๆนะอาตมาไม่เชื่อว่าพวกเรามาแกล้งให้อาตมาแต่จะแกล้งก็ไม่ว่านะแกล้งงี้ไปอีกจนกระทั่งอีกสักจนตายกันแต่ละคนแต่ละคนนะแกล้งไปเถอะแกล้งอย่างนี้แกล้งให้ดีขึ้นกว่านี้อีกแกล้งในดีนะอย่าไปแกล้งชั่วลงอะไอ้แกล้งชั่วลงหรือจริงๆชั่วลงก็ไม่เอาทั้งนั้นไอ้ชั่วลงจะแกล้งหรือจะเอาจริงๆก็ไม่เอาทั้งนั้นอะแต่ถ้าดีอะอาจจะแกล้งดีเอาเถอะดีขึ้นอย่างนี้ก็แกล้งแกล้งดีแกล้งไงไว้ว่ายิ่งเป็นจริงเลยดีอย่างนี้มันเป็นจริงไปเลยมันก็ยิ่งดีใหญ่ไอ้แกล้งก็คือสังวรระวังอบรมฝึกฝนนั่นแหละเหมือนแกล้งคือใจมันยังมีกิเลสขวางขัดอยู่บ้างแล้วเราก็ทำให้มันดีเรารู้ว่ากายกรรมวจีกรรมอย่างนี้ดีมโนกรรมอย่างนี้ดีแล้วก็พยายามทำแต่กิเลสมันก็จะดึงฉุดไปหาไอ้ที่มันไม่ดีเท่านี้อยู่นั่นแหละมันฉุดเหมือนแกล้งมันยังไม่ลงตัวมันยังไม่ได้เต็มที่มันก็เหมือนแกล้งแต่แกล้งอย่างนี้นะมันใช้ภาษาอย่างเดียวกันมาเรียกไม่ได้แกล้งทำให้เสียหายแกล้งทำให้ทุกข์ร้อนแกล้งทำชั่วไอ้อย่างนั้นมันเลวร้ายแต่แกล้งทำดีไม่เสียหายหรอกแกล้งทำไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เดือดร้อนทำให้เจริญงอกงามจริงๆเนี่ยแกล้งเท่าไรก็ไม่เสียไม่เป็นไรถ้าเผื่อว่าเราฝึกหัดอบรมอย่างรู้แล้วนะเราจะเรียกใช้ภาษาเรียกว่าแกล้งก็ตามฝึกหัดอบรมอย่างรู้จริงแล้วทำไปได้ประโยชน์ได้มรรคได้ผลนะต่อไปมันก็ไม่ต้องแกล้งอีกมันเป็นจริงเลยเป็นในตัวเราเองเลยทีนี้เราได้ดีเป็นดีแล้วเราจะอนุโลมมาเป็นหรือมามีพฤติกรรมที่อนุโลมกับคนอื่นตามฐานะเพื่อผู้อื่นจริงๆแต่ไม่ใช่เราทำเพราะเราเสพเพราะเราย่อหย่อนเพราะเราเลวลงไม่ใช่อันนี้เราก็จะต้องรู้ว่าเรื่องอะไรพฤติกรรมอย่างไรเราจะอนุโลมกับคนอื่นเขาโดยที่คนอื่นเขามองว่าเรานี่ถ้ามองไม่รู้เขาจะบอกว่าเราเลวลงแล้วจริงๆแล้วเราไปเป็นอย่างนั้นเราแอบเสพหรือเปล่ามันเป็นกิเลสเราต้องการจะเป็นอย่างนั้นอยู่ลึกๆแต่เราก็แก้ตัวพูดเอาหน้าว่าฉันอนุโลมลงไปช่วยคนอื่นเขาหรอกไม่ใช่ฉันเป็นเองหรอกแต่แท้จริงตัวเองแอบเสพอยู่ลึกๆเรายังติดยังยึดยังหลงไหลอยู่ลึกๆนี่ต้องตรวจจริงๆตรวจของแต่ละคนถ้าไม่มีจริงๆแล้วบริสุทธิ์แล้วนะโอ้ทำไปเลยจะอนุโลมปฏิโลมแล้วเราเองเราอนุโลมตัวเราเองมามีพฤติกรรมที่ต่ำลงกว่าเก่าเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยเราเสียนะที่จริงเราเสีย คนที่เขาเห็นเราเคยรู้ว่าเราได้ดีมีพฤติกรรมที่ดีแล้วเสร็จแล้วเรามาทำพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างเก่าลงมาเพื่อฐานของคนอื่นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเพื่อเป็นเพื่อนกันเพื่อพอเป็นไปอะไรต่ออะไรไปตามเขาให้มันมีกำลังร่วมกันอะไรก็แล้วแต่เราเสียนะเราหย่อนลงมาเรื่อยเราเป็นลงมาเป็นอย่างนี้เราไม่ได้รับความนับถือแต่ก่อนเราเคยสูงส่งเราเคยมีพฤติกรรมที่เข้มข้นพอเรามาอนุโลมลงมาคนก็บอกว่าไอ้นี่มันไม่เข้มข้นแล้วเรานั่นแหละเสียทีนี้ถ้าบอกว่าเราเสียอย่างนั้นแล้วเราเองก็โกหกคนอื่นด้วยเราไม่ได้อนุโลมลงมาจริงหรอกที่จริงเราไปไม่ได้เรามันต้องต่ำอย่างนี้จริงๆแหละแล้วโกหกว่าฉันอนุโลมลงมานะเน่าอีกบาปซ้อนอีกตัวเองไม่ได้แล้วยังมาดันโกหกเขาอีกมาดันทำทีว่าฉันอนุโลมฉันมาช่วยคนอื่นแล้วฉันเองฉันไม่มีโอ้ชั่วใหญ่เลยไอ้คนนี้ตัวเองทำไม่เป็นยังมาทำเป็นเลี่ยงมาทำเป็นคุยโตทำเป็นโอ้อวดไม่เข้าเรื่องเข้าราวมันก็เลวใหญ่เลยไอ้ที่ดียังไม่พอไอ้ยังไม่ดีพอได้ยังพามาโกหกคนอื่นเขาว่าเราดีซะอีกไม่เข้าท่านะมาเรียนดีๆแล้วฝึกหัดดีๆพยายามภาคเพียรดีๆเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะอะไรที่พอเป็นไปได้ในลำดับที่เราจะเพิ่มจะทวีจะสร้างสรรค์ให้แก่ตัวเองเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญายิ่งยิ่งขึ้นเรื่อยอย่าโลภโมโทสันมันยังไม่ได้ก็จะทำเอามาให้มันได้มันเกินฐานะเกินฐานเราก็ต้องมาระวังจริงๆจึงจะเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาแต่ในภาวะอบรมฝึกฝนต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากไม่ใช่ว่าทำอย่างสบายสบายยะถาสุขขังยะถาสุขขังไปตามยะถากรรมตามสบายสบายโดยเฉพาะกิเลสให้มันนำหน้ากิเลสมันจะเอาไงก็ให้มันไปบำเรอมันก็ดีมันก็สบายใจดีมันไม่ขัดไม่ฝืนอะไรไม่ลำบากใจไม่อึดอัดขัดเคืองตามใจกิเลสไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่เจริญหรอกมันต้องขัดเกลาตนเองมันต้องมีทุกขายะอัตตานังปทหติมันต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากแล้วลำบากอย่างที่เรารู้เลยว่าเราลำบากเพราะเราต้องฝืนต้องทนต้องต่อสู้กับกิเลสของเราอย่างนั้นอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานพฤติกรรมอย่างนี้เรียกว่าเรากำหนดศีลสมาทานพรตพระตักบทประพฤติหรือจะสมาทานศีลหรือสมาทานกรรมฐานอะไรก็ได้แล้วเราก็ทำจริงๆตรวจตราตัวเองทำแล้วได้ผลไหมเจริญขึ้นไหมเจริญขึ้นสมควรจะเพิ่มอธิศีลแล้วหรือยังสมควรจะเพิ่มอธิศีลแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเจริญไม่มียิ่งไม่มีที่สิ้นสุดไม่ใช่ที่จริงมีที่สิ้นสุดเมื่อจบกิจทุกอย่างก็มีที่สิ้นสุดก็เจริญอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆได้นะเราจะต้องฟังจริงๆฟังตรวจตราแล้วฟังตรวจตราของตนบ้างหลายอย่างนะในตัวเราเนี่ยไม่มีไม่ชั่วไม่ต้องไปที่ล้างไม่ต้องไปละไปล้างอะไรเราได้มาเปล่าๆได้มาโดยบุญของเราเดิมๆเราก็ดูของเราอันนี้เราไม่ต้องไปหัดไปฝึกเราได้คนอื่นเขาหัดฝึกจะตายในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องก็ต้องหัดต้องฝึกกันเยอะแยะแต่เราไม่เห็นต้องหัดต้องฝึกมันยังเข้าเลยก็ได้สบายเราก็จะรู้นะจะรู้จริงๆถูกต้องแม้มันผิดพลาดก็ทำไปก่อนทำไปแล้วผิดพลาดมันก็จะรู้ว่าผิดพลาดแล้วก็มาแก้ใหม่มาแก้ไขใหม่ก็เสียเวลาหน่อยแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดพลาดที่เลวร้ายอะไรนักมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงระวังเสียท่าอย่างนั้นเข้าเราจะยุ่งเลยนะบาปก็จัดเสียหายก็มากเนิ่นช้าไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะเพราะการกินการอยู่การหลับการนอนการยังชีวิตไปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเรานี่ทำให้เราเป็นสุขหมดทำให้เราสะอาดสะอ้านได้หมดนะสะอาดนอกสะอาดในนะสบายเราคนอื่นใกล้ชิดเราคบคุ้นเราสัมผัสสัมพันธ์กับเราก็สบายด้วยสบายนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอาตมาว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะและเราก็จะรู้ความเป็นจริงว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่เอาน้ำหอมมาพรมตัวอย่างคนโลกนี่เขากลบเกลื่อนใช้น้ำหอมมากลบเกลื่อนกลิ่นตัวนะมันก็เป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ไปนิยมกันแล้วก็ไปอุปทานติดยึดไปอย่างนั้นส่วนคนนะบอกแล้วว่ามันเหม็นมันต้องมีกลิ่นเหม็นในตัวจริงๆอะนะเมื่อไม่ได้ใช้น้ำอบจะเป็นกลิ่นขนาดหนึ่งเพราะฉะนั้นกลิ่นจะไม่แบบโลกเขาอะโลกเขานี่เขาใส่ยิ่งอยู่ในสังคมชั้นสูงแล้วไปไหนๆแล้วกลิ่นใส่น้ำอบน้ำหอมไปแล้ว แทบจะไม่รู้แล้วว่ากลิ่นคนจริงๆมาตรฐานเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเขาติดยึดแล้วเขาก็จะไปได้กลิ่นคนที่สะอาดมาตรฐานที่ไม่ใส่น้ำอบเนี่ยเขาจะหาว่าเหม็นละเพราะบอกแล้วว่ากลิ่นคนนี่มันเหม็นตั้งแต่มันเหม็นคาวไปจนกระทั่งมันเหม็นอะไรที่มันเป็นกลิ่นตัวนะคนที่มีกลิ่นตัวแรงๆนี่ยิ่งโอ้โหก็น่าเห็นใจเขานะเขาก็ไม่อยากมีนะกลิ่นตัวแรงๆซึ่งมันก็เป็นตัววิบากของเขานะเป็นกลิ่นตัวของเขาแรงๆอ่ะมันก็เขาก็ล้างก็เช็ดพอล้างมันก็ออกไปล็อกตอนล้างพอมาอีกหน่อยมันก็อีกแล้วแตกตัวอีกแล้วมันก็หมักหมมพอสมควรมันก็กลิ่นเก่าก็เกิดมาอีกหน่อยละประเดี๋ยวเดียวเราไม่น่าไม่ช้าไม่นานยิ่งมีขี้เหงื่อขี้ใครมีโน่นมีนี่เดี๋ยวกลิ่นตัวก็ออกมาเราก็เข้าใจเขาว่าเออเขามีเป็นสิ่งนี้แล้วเขาก็ไม่ได้เอาน้ำอบน้ำหอมมากลบมาเกลื่อนเราก็จะไม่ผลักไม่ดูดไม่ชังอะไรกันก็มันก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรเกินการล้อดมกลิ่นตัวของคนน่ะไม่ได้เหมือนไอสารพิษยาพิษอะไรหรอกนั่นก็พอเป็นไปนี่เราก็ศึกษาดีๆเราจะรู้ว่าชีวิตของเราจะอยู่สัมผัสสัมพันธ์กันเนี่ยนะอย่าว่าแต่แค่อาตมายกตัวอย่างแค่กลิ่นตัวแล้วเราก็ผลักกันชังกันสัมพันธ์กันไม่ได้สามัคคีกันไม่ได้ชังแค่กลิ่นตัวระวังนะอื่นๆที่เราจะชังกันน่ะไม่ว่าจะเป็นจริตนิสัยพฤติกรรมอะไรเนี่ยเข้าใจเขาให้ได้ว่าเขาเป็นอันนี้เป็นวาสนาของเขาอันนี้เป็นจริตของเขาที่เขาแก้ยังไม่ได้เขาพยายามอยู่ได้แค่นี้เออเขาได้แค่นี้ก็แค่นี้เขาอยู่กับหมู่กับฝูงเขาก็ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานหมู่ฝูงก็ยอมรับเขาไว้อยู่เขาได้แค่นี้ก็รับกันข้อสำคัญเราจงวางใจสิเราเป็นใหญ่เป็นโตอะไรเราใหญ่ก็ใหญ่ไม่ได้นะขับเขาก็ไม่ได้ใหญ่จนขับเขาออกก็ไม่ได้ก็หมู่รับอ่ะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องจำยอมอ่ะนะแล้วเราก็วางใจเราหัดจริงๆนะหัดวางใจแล้วก็ประสานสมานกันไปเขาเลวก็เลวไปเถอะมันเรื่องของเขาแล้วก็บอกแล้วว่าถ้าอยู่กับหมู่มาตรฐานของหมู่ก็ยังยอมรับเขาหมู่ไม่ได้ขับเขาออกเราก็อยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันแล้วเราก็หัดวางใจเราถ้ายังไปยึดติดอยู่ไม่น้อยแหมเจอเมื่อไรก็เกลียดก็โกรธก็เกลก็โกรธโหแล้วเมื่อไรเราจะได้ปฏิบัติธรรมนี่แหละตัวอย่างที่เป็นของจริงเลยนะนี่แหละเป็นโจทย์ที่แท้จริงที่เราจะต้องทำนะพวกเรานี่ถ้าเราปรับอันนี้กันได้นะมีมากมีน้อยอะไรก็แล้วแต่พวกเรานี่ยังติดยังยึดอยู่ในผู้ในคนอะไรอะไรพวกเรากันเองไอ้คนนี้ทำไมไม่อยากจะเห็นหน้ามันไอ้คนนี้นะมันยังไม่สนิทใจอะไรอยู่ก็แล้วแต่ยังเหลือน้อยก็ตามถ้าเราวางใจได้หมดเลยนะโอ้สบายพวกเรานี่จะสมานสามัคคีจะเป็นพี่เป็นน้องจะมีกำลังรวมที่รวมเข้าใกล้เข้าชิดกันได้ทุกเมื่อทุกเวลาอะไรอะไรก็ไม่มีตัวผลักสัมพันธ์กันได้ดีมันจะเกิดความเจริญมากมายเลยทีเดียวจะเกิดความเจริญได้มากมายทำไมในคนพวกเรากันเองพวกเราที่อยู่ด้วยกันพวกเราเนี่ยเป็นคนเจริญมาขนาดนี้แล้วเนี่ยที่คนข้างนอกเลวกว่าพวกเราอะนะทำใจวางได้ฟังดีๆนะไม่ถือหรอกเค้นก็เลวอยู่หลัดๆนะมีอบายมุกอยู่ตรงๆเลยซ้ำไปนะเข้าใจแล้วเขาเป็นอย่างนั้นน่ะเราไม่ถือเขาหรอกแล้วทำไมเพื่อนเราดีกว่านั้นยังถือนี่มันย้อนเห็นไหมมันย้อนอยู่เนี่ยมันย้อนอย่างเงี้ยทำไมอ่ะมันวางกันไม่ได้บ้างถ้าเราเองเราอยากปรารถนาให้เขาดีคุณช่วยเขาได้ไหมล่ะแนะนำเขาได้อธิบายเขาได้เขาศรัทธาเลื่อมใสคุณเขารับฟังไหมล่ะถ้าเขารับฟังก็ช่วยเขาอธิบายเขาอะไรเขาแต่ถ้าเราชังกันอยู่อย่างนี้คุณจะอธิบายเขาจะรับเปล่าเขาจะรับไหมจ้างก็พูดก็ไม่รู้เรื่องก็มันชังกันอยู่งั้นนะถ้าเราวางซะแล้วเราเกิดการสัมพันธ์กันได้ดีสนิทชิดเชื่อกันต่อไปในอนาคตเราจะพอพูดกันได้เห็นไหมว่าคนตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยที่โสทิสังยันตังกริยาเนี่ยผู้ที่ตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยมันไม่ได้เรื่องจริงๆเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะไปเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยกันได้แล้วเราก็จะต้องเป็นวิบากจองติดยึดอยู่อย่างนั้นน่ะไม่รู้จะคลายไม่รู้จะเปลี่ยนไม่รู้จะปลดไม่รู้จะแล้วสักทีไม่จะไปใช้ได้อะไรไม่เจริญนะ พราะงั้นในหมู่พวกเราเนี่ยมันดีขึ้นมาเยอะแล้วถ้าแก้ไขจุดนี้กันอีกนะสัมพันธ์กันดีหัดวางปล่อยวางกันเออถ้าช่วยกันได้ก็ช่วยบอกแล้วช่วยไม่ได้ก็ให้เสนอผู้ใหญ่เสนอผู้ที่เขาช่วยกันได้ไปเป็นความปรารถนาดีจริงๆไม่ใช่ไปฟ้องไม่ใช่ไปหาเรื่องไม่ใช่ไปใส่ใครใส่ความอะไรกันและเราก็วางใจเราเขาได้ขนาดนี้ก็น่าขนาดสงสารน่าเวทนาเขาด้วยซ้ำน่าสมเพชเวทนานะไม่ใช่ว่ายิ่งจะไปเกลียดไปชังยิ่งไปมั่วไม่สัมผัสสัมพันธ์อะไรกันเลยมันไม่ถูกเราจะต้องเข้าใจสถานการณ์หรือสถานภาพว่ามันต้องอย่างนี้แหละมันต้องทำอย่างนี้ต้องปรับอย่างนี้แหละมันถึงจะเป็นประโยชน์คุณค่ากันยิ่งขึ้นเราก็เจริญคนอื่นก็จะได้เจริญไม่ใช่ว่ายิ่งจะไปเกลียดไปชังยิ่งไปมั่วไม่สัมผัสสัมพันธ์อะไรกันเลยมันไม่ถูกเราจะต้องเข้าใจสถานการณ์หรือสถานภาพว่ามันต้องอย่างนี้แหละมันต้องทำอย่างนี้ต้องปรับอย่างนี้แหละมันถึงจะเป็นประโยชน์คุณค่ากันยิ่งขึ้นเราก็เจริญคนอื่นก็จะได้เจริญและความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีมันก็จะเกิดจะเป็นได้นะเป็นความเป็นอยู่ผาสุกนะเป็นความเป็นอยู่ผาสุกด้วยที่จริงแล้วลึกๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความเป็นอยู่ผาสุกของสงฆ์นะถ้าเผื่อว่ามีสิ่งที่ไม่ได้5ประการนี้แล้วจะมันจะไม่เกิดผาสุกนะ1อะไรอ่ะมีศีลแล้วอย่าเอาไปข่มผู้อื่นเราดีกับเขาได้แล้วอย่าเอาไปข่มคนนั้นคนนี้เขาหนึ่งมีศีลแล้วได้ศีลแล้วอย่าไปข่มผู้อื่นสองอะไรเราไม่เด่นไม่ดังใช่ไหมสองหรือสามอันนี้อ่ะความเป็นอยู่ขั้นสูงนี่เหรอไม่เพ่งโทษผู้อื่นนะข้อ3ไม่เด่นไม่เด่นไม่ดังนะข้อ2ไม่เพ่งโทษผู้อื่นข้อ1มีศีลดีแล้วได้แล้วอะไรแล้วก็อย่าไปเบ่งไปข่มไปมันลึกซึ้งนะมานะอัตตาตัวนี้เนี่ยได้ศีลที่ได้แล้วเนี่ยได้ศีลได้แล้วก็หมายความว่าศีลนั้นเป็นปกติศีลนั้นเป็นปรมัตถ์ศีลนั้นเป็นอธิจิตอธิปัญญาแล้วเป็นญาณเป็นวิมุตติแล้วนะได้แล้วก็อย่าไปเพ่งคนอื่นอย่าไปติดไปยึดอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มของตนเองแล้วก็จงก็ไปลบหลู่ดูถูกคนอื่นแล้วก็ไปเพ่งโทษไปอะไรต้องเห็นใจเขาต้องเข้าใจเขาให้ได้ว่าเขายังไม่ได้น่าสงสารบอกแล้วจิตโพธิสัตว์นี่เป็นอย่างงี้นะจิตโพธิสัตว์นี่เห็นคนอื่นเขายิ่งไม่ได้เขายิ่งชั่วหนักชั่วหนักมันยิ่งสงสารเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปยิ่งไปเกลียดชังเขาจิตโพธิสัตว์เนี่ยนะจะเห็นจริงเลยว่ามันยิ่งน่าสมเพชเวทนาเขายิ่งเป็นนรกเขายิ่งทุกข์เขายิ่งร้อนไม่ใช่ยิ่งไปทับถมข่มขีไม่ยิ่งไปอะไรอะไรส่วนเราจะวิเคราะห์วิจัยว่ามันเลวมันไม่ดีมันอะไรเหมือนทับถมโดยโวหารลีลาศิลปะว่าเราไปว่าไอ้นี่ไม่ดีงี้เขาไม่ดีอย่างนั้นอยู่ด้วยแต่เราไม่ได้ไปจับจ้วงเขาหรอกนะแต่ว่ามันไม่ดีอย่างนี้วิเคราะห์วิจัยไอ้ตัวสภาพความไม่ดีอันนั้นไม่ใช่คนสภาพความวิจัยถล่มทลายความไม่ดีเพื่อให้เขาได้ยินก็ตามเขาจะได้รู้ว่ามันชั่วมันเลวมันน่าเกลียดน่าชังน่าปล่อยน่าเลิกไม่น่าจะมีในตนน่าจะทิ้งน่าจะสละออกเขาจะได้รู้ว่าโอ้โหมันเลวร้ายมันอย่างงี้เฉลอมันน่าเกลียดน่าชังงี้เฉลออย่างงี้เป็นต้นเพราะนั่นมันซับซ้อนเหลือเกินว่าบางทีไปสอนเขาว่าเขาก็หาว่าเราว่าเขาที่จริงไม่ได้ว่าสอนเขาอะยากไอ้ตัวพวกนี้เพราะจุดนี้จุดที่อาตมากำลังกล่าวถึงอยู่นี่อยากให้พวกเราศึกษากันดีๆนะพยายามทำให้ความทำความเจริญให้แก่ตนแก่กลุ่มแก่หมู่สังคมจะได้รับประโยชน์มากมายขึ้นเรื่อยๆๆไม่เช่นนั้นแล้วก็มันก็ช้าแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยโลกทุกวันนี้ได้เดือดร้อนอาตมาบอกเคยบอกพวกเราแล้วนะแต่อาตมาก็ไม่กล้าที่จะพูดโตมากกว่านี้พูดใหญ่มากกว่านี้พูดมากกว่านี้คุยเขื่องมากกว่านี้มันไม่ไหวขณะนี้ก็คุยโตมากแล้วพูดใหญ่พูดมากแล้วแต่ก็ขอบอกกับพวกคุณย้ำๆซ้ำๆซากๆอยู่อีกว่าพวกเราเนี่ยนอกจากจะล้ำหน้าเข้าไปดีน้ำหน้าแล้วพวกเราเนี่ยนะเป็นเรื่องที่จะช่วยสังคมเข้าไปอีกอาตมาเคยเทศมาวันไหนก็ไม่จำไม่กี่วันนี่แหละว่าศาสนาพุทธเราเนี่ย 5,000 ปีถ้าไม่มีเนื้อหาตอนนี้แล้วนะมันจะไปอีก 5,000 ปีได้อย่างไรเอ้ยมันจะไปนั่นแหละไปอีกไปถึง 5,000 ปีอีก 2,500 กว่าปี ไม่ถึง 2,500 กว่าเรา 2,000 ไม่ถึง 2,500 ดีด้วยซ้ำไป 2,400 กว่าตอนนี้มัน 2,500 กว่าแล้วมันเกือบจะอีกรอบจะ 2,500 ตั้งเข้าไปตั้ง30กว่าแล้วนะ 2,530 กว่าแล้วมันก็ 2,460 กว่าเท่านั้นเองตอนนี้ 2,466 ก็มัน34แล้วนะเนื้อหามันต้องมีมันจึงจะไปได้อีกตั้ง 2,000 กว่าปีพระพุทธเจ้าสร้างศาสนาปึ๊บใช่ไหมเกิดเนื้อหาของศาสนาพุทธขึ้นมาแล้วก็ให้คนได้มาอาศัย 2,500 ปีแม่ลดหย่อนลงมาเนื้อหาแทบจะหาไม่เจอในโลกนี้นะประเทศไหนในโลกเราก็รู้อยู่ว่ามีศาสนาพุทธอยู่ที่ไหนบ้างแล้วเนื้อหาของศาสนาพุทธอย่างนั้นเราก็เอามาศึกษาอาตมาก็ว่าอยู่ในเมืองไทยนี่แหละเป็นเนื้อหาศาสนาพุทธที่มากเป็นเนื้อหาที่เป็นปรมัตถ์ที่จริงด้วยในเมืองไทยนี่แหละนะเนื้อหาของพระพุทธเจ้าอย่างเอาไว้สร้างเอาไว้มา 2,500 กว่าปีนี่ชักไม่มีฤทธิ์ชักไม่มีแรงจะทำให้คนได้เกิดอริยะบุคคลบางคนยอมจำนนในสัมปายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วพระอริยะไม่มีแล้วพระอริยะถ้าไม่มีพระอริยะแล้วเหลือศาสนาพุทธไปอีก 2,500 เกือบ 2,500 ปีมันจะไปได้ยังไงอ่ะขนาดคนๆขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมาได้ 2,500 ปียังเหลือแค่นี้และถ้าไม่มีเนื้อคนๆอีกที่จะไปอีกถึง 2,500 ปีนะคุณจะหวังอะไรถ้าคุณเชื่อว่าศาสนานี้ 5,000 ปีจริงเนี่ยอาตมาเอาเหตุผลมาพูดนะอาตมาไม่ได้พยากรณ์ไม่ได้คุยตัวเองว่าใหญ่ยิ่งอะไรหรอกนะถ้าคนเชื่อว่ามันจะไปจริงมันต้องมีเนื้อหาแท้ๆของศาสนาพุทธอีกที่จะเข้มข้นพอที่จะไปสลายหมดอีก 2,500 กว่าปีออกอีก 2,000 ไม่ถึง 2,500 ดีนักนะอย่างที่ว่าเนี่ยไปถึง 5,000 ปีพุทธไปถึง 5,000 ปีมันต้องมีอย่างนั้นใช่ไหมด้วยเหตุผลคุณฟังดีๆแล้วกลุ่มไหนล่ะที่ทำเนื้ออยู่ที่ไหนล่ะขนาดนี้นี่มันก็ 2,500 กว่าปีมาแล้วน่าจะโผล่คำพยากรณ์ก็มีที่จริงคำพยากรณ์ก็มีก็ต้องโผล่กันแล้วล่ะก็ต้องมาทำกันแล้วล่ะจะมาช้ากันหวั่นไหวไปทำมาเมื่อไหร่แล้วนี่มันก็จะแย่แล้วอ่ะเอาละเราตัดภาพดีกว่าไปพูดไปมากกันเดี๋ยวก็คุยอวดโออะไรมากมายกว่านี้ฟังเอาไว้กันแล้วกันแล้วก็ติดตามไปใครยังไม่ตายติดตามไปอย่ากระพริบตาติดตามไปอย่ากระพริบตานะแล้วก็ตั้งสรรไปนะอันนี้ได้มาก็มาโมเมเลยว่าพวกเรานี่แหละนะมาโมเมเลยทีนี้ตัดภาพมาโมเมเลยว่าพวกเรานี่แหละเราต้องสร้างสรรนะเราช่วยศาสนาพระพุทธเจ้าจริงๆรังสรรค์สร้างสรรค์เข้าไปเพื่อที่จะได้ยืนยาวไปเพื่อที่จะได้ช่วยโลกเพื่อที่จะได้ทำให้เป็นจริงศาสนาพระเจ้าจะได้เป็นจริงเกิดจากคนไม่ใช่ว่านั่งเดาๆดนๆเอานั่งลมๆแรงๆเอาไปไม่ใช่ต้องเกิดจากกรรมจริงกรรมกิริยาพฤติกรรมจริงอุตสาหะวิริยะภาคเพียรจริงและความเจริญเนี่ยทุกวันนี้ที่เรามีนี่อโศกเราก็แค่นี้มันยังจะโตคุณภาพของศาสนายังจะโตจะเจริญไปกว่านี้มีเนื้อมากกว่านี้จริงๆแค่นี้มันไม่พอหรอกแค่ที่เราเป็นอโศกเราว่ามีเนื้อหาของศาสนาพุทธแค่นี้เนี่ยมันไม่ไปอีก 2,000 ปีมันไม่ถึงหรอกมีเนื้อแค่นี้ไม่ถึง 2,000 ปีหรอกเฮ้ย100ปี 1,000 ปีมันจะถึงหรือไอ้เนื้อแค่นี้มันไม่พอหรอกเพราะฉะนั้นมันจะเจริญไปอีกเราจะต้องเจริญกว่านี้อีกตัวเราแก่นแก่นี่ต้องเจริญกว่านี้อีกมันก็อย่าไปนึกอย่าไปคิดว่าเราดีแล้วพอแล้วล่ะขนาดนี้ก็พอแล้วนั่นประมาทนะอาตมาเตือนพวกเราเสมอนะนั่นประมาทไม่ได้หรอกทำอย่างนั้นคิดอย่างนั้นตั้งจิตไว้แค่นั้นไม่ได้มันเป็นการตั้งจิตไว้ผิดนะตั้งไว้แค่นั้นวันภาคเพียรเอาอย่างน้อยที่สุดประโยชน์ตนมันย่อมได้จริงเราภาคเพียรอุตสาหะวิริยะไปประโยชน์ตนมันก็ย่อมได้หรือคุณไม่อยากได้นิพพานไม่อยากได้ความประเสริฐไม่อยากได้อยากจะทุกข์อีกต่อไปอ่ะเชิญนี่ไม่ได้ไหลนะ ก็เชิญดิไม่อยากทุกข์อีกต่อไปก็เชิญไปทุกข์นะคนที่รู้ทุกข์อริยสัจแล้วจริงๆนี่นะอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นอริยะนะเข้าเขตอริยะนี่นะมีอินทรีย์มีพระมีจิตมีสำนึกนี่นะเห็นทุกข์จริงๆมันไม่เอานะมันไม่เอาเรามันอยากจะเลิกอยากจะพ้นนะทุกข์อย่างเนี้ยมันเห็นอริยสัจอย่างนั้นจริงๆนะทุกข์เพราะจะต้องไปแย่งลาภโอ้ไม่เอาอะพอแล้วก็อยู่อย่างนี้ก็ได้เราก็รู้คุณค่าด้วยเราไม่แย่งนะยิ่งเป็นคุณค่าแล้วคุณจะไปแย่งมหาอะไรไปแย่งลาภจะได้มาล้านสองล้านห้าล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านถ้าคุณจะแย่งเนี่ยคุณมาสร้างให้มันได้ร้อยล้านอย่างนี้แล้วบริจาคเลยมันไม่ดีกว่าเหรอเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเข้าใจไหมอ่ะแทนที่คุณจะไปแย่งร้อยล้านมาให้มันเป็นเวรเป็นภัยอ่ะคุณมาสร้างร้อยล้านนี่ให้ไปอันไหนมันมีเศษกว่ากันเนี่ยใครตอบไม่ได้นั่งงออยู่นี่เอาหัวจิ้มลงไปในบ่อนี่ถ้ามันไม่รู้กันนี่มันต้องชัดๆจริงๆนะต้องชัดนะอาตมาว่าอาตมาพูดชัดนะอาตมาอาตมาพูดชัดใช่ไหมบางคนเข้าใจเห็นจริงแล้วจะเหนื่อยเชิญอาตมาไม่เกี่ยงคุณจะเหนื่อยก็เหนื่อยไปที่แล้วคนในโลกมันไม่เข้าใจมันเป็นเหนื่อยเป็นบ้าไปสร้างเวรสร้างภัยไปเอาเปรียบเอารัดจะต้องเอาร้อยล้านพันล้านแสนล้านมันก็ต้องเอาเปรียบอยู่ดังนั้นนะมันถึงจะได้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็นึกว่าเขาวิเศษนักหนามันน่าสมเพชเวทนาเขาจริงๆเขาไม่รู้นะเราพูดให้เขาโกรธเราซะอีกนะหาว่าเราไปว่าเอาก็คุณเวรคุณภัยคุณมีเวรมีภัยมีบาปมีหนี้อยู่นะไม่ใช่ว่าให้คุณรู้สึกตัวพยายามตั้งสติตระลึกตรวจตราความจริงคุณความสามารถมากๆไม่ว่าเลยเอามาความสามารถมาสร้างยิ่งสร้างแล้วคุณก็ยิ่งสละเสียสละสร้างสรรเกื้อกูลคนอื่นก็ไปอีกคุณนั่นแหละได้บุญได้ความประเสริฐได้ความวิเศษไม่ใช่คนอื่นเขาแย่งคุณได้ที่ไหนแล้วกรรมของใครกรรมของมันทรัพย์ของใครทรัพย์ของมันวิบากใครวิบากมันโดยแท้ก็มาทำเอาสิก็ทำไปคนเห็นจริงแล้วไม่มีปัญหาหรอกคุณไม่มีปัญหาเราเห็นจริงแล้วเราไม่เอาไอ้เนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นเรื่องเวรภัยมันเป็นเรื่องสังสารวัฏเป็นหนี้เป็นบาปไม่ไปทำทำไมนะแล้วเกิดปัญญาญาณอาตมาพูดกับพวกคุณทุกวันนี้สบายขึ้นพอพูดแล้วก็มันพอเข้าใจกันได้ถ้าอาตมาไปพูดน้ำหลวงพูดอย่างนี้บ้างเขาก็คงบอกเฮ้ยทำไมไม่ร้องเพลงของเบิร์ดวะนี่สินะดีกว่าไอ้พวกนี้ไม่รู้เรื่องเว้ยหรือไม่ก็รู้พูดอย่างแซววาทีก็นั่นเหมือนอย่างกับพวกกันนิกาเขาจัดอยู่ในทีวีนั่นพูดอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเว้ยไม่ฟังอะจริงอาตมาไปพูดอย่างนี้เขาไม่มาฟังกันทั้งเท่าไหร่หรอกถ้าเอาแซววาทีไปพูดเขาก็ไปฟังเอาอย่างเราพูดเขาไม่ฟังเขาไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็จริงอะนะซึ่งอาตมาก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเขาหรอกนะที่จริงพูดมาเปรียบเทียบไปฟังไม่ใช่ว่าไปข่มไปขี่อะไรเขาหรอกเขาก็ยังฐานนั่นจริงๆเขาก็ได้แค่นั้นนะเขาก็หาทางที่จะฉลาดซักซ้อมความเฉลียวฉลาดเพื่อที่จะได้ฉลาดขึ้นมารู้สัจจะมารู้ปรมัตถ์มารู้อะไรดีๆพวกนี้ความประเสริฐที่แท้จริงพวกนี้บ้างเขาก็พัฒนาตัวเองอยู่นะพัฒนาขึ้นมาแต่เราก็อย่าไปเที่ยวได้ข่มเขาอะไรเขามากเกินไปล่ะก็เรารู้ก็รู้แล้วไปนะเขาจะรู้เขาก็มาเอาเพราะงั้นสัจจะความจริงของคนอย่างคนคุณมากันเนี่ยอาตมาถือว่ามาด้วยสัจจะไม่ได้มาได้หลอกไม่ได้มาได้หลงใครหลงมาอาตมาว่าหลงมามันก็ยังดีนะมาหลงมาอย่างนี้ดีหน่อยเอ้มันไปหลงไปทางโลกอ่ะทีนะบอกว่ามาที่นี่แหละว่าถูกหลอกมาหลงมาเข้ามาสติอโศกนี่ถูกหลอกมาเลยหลงพลัดผูกเข้ามาไงไม่รู้เสร็จแล้วก็เลยมาถูกกลางสมองแล้วก็เลยจมอยู่ตรงนี้แหมมันบุญน่ะไอ้คนนั้นน่ะมันบุญแล้วมันบุญน่ะอาตมาว่าบุญน่ะจริงมั้ยมันไม่หลงมาสิมันดันไปหลงทางโน้นดันไปหลงไอ้ฝั่งโน้นแล้วก็ให้เขาไปครอบงำเลยจะว่าล้างสมองเลยเอาขี้เคลอะใส่สมองไม่ใช่ล้างสมองแล้วเอาขี้เคลอะใส่สมองไปโน้นติดอยู่โน้นพูดกันก็ไม่รู้เรื่องอย่างนั้นสิมันน่าสงสารน่าสมเพชเวทนานี่ก็พูดกันทั้งสองด้านฟังชัดๆฟังกันดีๆนะมันพวกเรามาเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าอาตมาไม่มีปัญหาจะพูดโดยโวหารภาษาว่ามานี่ถูกมาล้างสมองพาก็เพราะว่าถูกหลอกมาหลงมาดีไม่ดีหาว่ามาแล้วที่นี่ก็ทำน้ำมนต์ใส่ตุ่มมาไว้ใครมาดื่มน้ำที่นี่เสร็จเลยนี่เป็นน้ำมนต์สะกดจิต ติดเลยนี่เอาเถอะใครจะว่างั้นก็ว่ากันไปจะใส่ความยังไงจะหาเรื่องยังไงอาตมาไม่มีปัญหาหรอกนะอาตมาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งจริงมันเป็นของพิสูจน์คนเรายังมีปัญญายังมีญาณทัศนะที่จะสามารถเข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งอันยากอันทวนกระแสโดยเฉพาะโดยเฉพาะจริงๆคือมันทวนกระแสนะมันไม่ได้ไปเป็นอย่างโลกียะมันยังเป็นอย่างปุถุชนเขาเป็นเขาหลงไหลนะมันเป็นการฝืนใจมันเป็นการทวนกระแสใจเป็นการยากแล้วก็ยังมาฟังยังมาภาคเพียรประพฤติปฏิบัติแล้วก็มาลดมาละออกมาให้ได้เห็นเลิกปล่อยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขกับอุตสาหมหัดฝึกทิ้งโลกียสุขทิ้งรสอร่อยของโลกทิ้งอัตสาธาของโลกพยายามฝึกอบรมตนจนได้จนเป็นจนมีขึ้นมาตามลำดับลำดับลำดับโอ้มันเป็นเรื่องที่ยังหวังได้เป็นเรื่องที่มีความหวังถ้าฝันก็ฝันที่มีความจริงฝันที่เป็นจริงแน่ๆนะฝันที่มีความจริงที่หวังได้ไม่ใช่ฝันอย่างเพ้อพกฝันไปโอ้แล้วมันจะเป็นจริงได้หรือเปล่าอยู่ไหนอ่ะกี่คนอ่ะไอ้นี่มันมีนะมีตัวตนบุคคลอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันอาตมาพูดทุกวันนี้เนี่ยพูดอย่างสบายใจพูดอย่างมีสิ่งรองรับพูดแล้วก็เป็นไปก็ค่อยเป็นไปเราพัฒนากันเรื่อยไปนะกลุ่มหมู่ก็มากขึ้นก็สรุปนะสรุปได้ว่าที่ทำงานศาสนามาในทุกวันนี้เนี่ยเราผูกกันอย่างอดดีอดดีหน่อยนะเราก็ต้องปลูกฝังลงไปจะต้องปลูกฝังตัวเราเองแต่ละคนนี่แหละเป็นตัวที่จะเป็นเชื้อของการปลูกฝังแล้วมันจะได้ไปอีกข้างหน้าจนกว่าจะถึง 2,000 ไม่ใช่ 2,000 ไปอีก 2,000 กว่าปีเกือบ 2,500ไปถึง 5,000 ปีอะไรเนี่ยมันจนกว่าจะเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นจริงๆนะบางคนเขาบอกว่าไอ้ 5,000 ปีเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเองหรอกพูดกันไปเป็นเรื่องอะไรอะไรไปทั้งนั้นอย่างนั้นก็ฉันก็เถอะเพราะว่าพยากรณ์สิ่งนี้พยากรณ์มาไว้เยอะหลายๆอันบางอย่างบางอันจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้พยากรณ์แต่ผู้รู้ผู้ที่เป็นปราชญ์แท้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแท้พยากรณ์แทนพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ใช่ว่าพยากรณ์อย่างงมงายมันมีจริงเหมือนกันมีจริงนะผู้พยากรณ์ไว้ในระดับไม่ใช่พระพุทธเจ้าพยากรณ์จริงแต่ก็เป็นพระอริยะนะเป็นพระอริยะเป็นปราชญ์ผู้ประเสริฐแท้จริงๆด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่ใช่พยากรณ์เล่นพยากรณ์เพื่อให้รู้ว่าควรจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ก็มีอยู่จริงนะเอาละอาตมาคิดว่า4:15ก็คิดว่าอยากจะเทศสักเท่านี้นะเราก็ได้ย้ำไอ้สิ่งที่ควรจะย้ำแล้วนะบอกกันซ้ำอีกนะว่าเราเองเราจะต้องเข้าใจความจริงพวกนี้ให้ชัดเจนแล้วเราก็เป็นตัวที่โลกจะได้พึ่งเป็นตัวที่เราจะต้องเอาจริงบอกแล้วก็พวกเรานี่แหละจะได้ปลูกฝังอะไรแต่เอาไว้เพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งของโลกเขาในอนาคตที่พึ่งกับทั้งตัวเราที่จะปฏิบัติคุณธรรมไม่ใช่ที่พึ่งอย่างปลอมๆไม่ใช่ที่พึ่งเปลือกๆแต่รวมกันทุกคนมีส่วนทุกคนมีส่วนคนละเล็กคนละน้อยคนละมากก็ยิ่งดีแล้วมันจะรวมกันมันจึงจะเป็นกำลังมันจึงจะเป็นสิ่งที่เป็นฤทธิ์เป็นแรงที่โลกเขาจะได้ใช้ได้ดังที่อาตมาได้พูดไปจะต้องทำให้โลกเขาได้รับได้จนคนตาบอดเห็นได้นั่นแหละมันถึงจะเพียงพอไม่งั้นฤทธิ์เดชของธรรมฤทธิ์ไม่เพียงพอนะเอาละสำหรับวันนี้พอแค่นี ผู้ได้ศึกษาธรรมะด้วยสัมมาทิฏฐิมันได้พิสูจน์ธรรมะด้วยมรรคองค์8ได้ประพฤติจนถึงภาวนาใหม่มีผลแก่ตนแก่ตนจนสามารถแจ้งในธรรมในสัจธรรมพอสมควรแล้วรู้นรกรู้สวรรค์รู้บาปรู้บุญเชื่อในกรรม

ผู้ใดทำก็เป็นทายาทของกรรมทำชั่วย่อมได้บาปได้นรกทำดีย่อมได้บุญได้สวรรค์ผู้ซึ่งกระทำจริงแล้วย่อมเป็นผู้ที่มีแล้วผู้ระวังดีแล้วย่อมละบาปละนรกผู้ระวังให้จริงสังวรด้วยสติปัฏฐาน4ด้วยโพชฌงค์7ด้วยโพธิปักขิยธรรม37อย่างยิ่งแยบคายขึ้นเท่าไรเท่าไรสวรรค์ย่อมเป็นของผู้นั้นผู้นั้นจริงเราเป็นทายาทของกรรมกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยอยู่เราจะได้ดีได้ชั่วเราจะตกนรกจะถึงสวรรค์ถึงนิพพานก็ด้วยกรรมดังนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7มรรคองค์8อย่างที่เราได้เข้าใจกันแล้วจึงเป็นการสั่งสมกรรมเป็นการกระทำด้วยความเพียรของแต่ละบุคคลที่จะทำสวรรค์หรือทำนรกหรือทำนิพพานให้แก่ตนแก่ตนเองเป็นกรรมสกตาของตนของตนจริงๆเท่านั้นเท่านั้น เมื่อเรามีหลักในการปฏิบัติซึ่งได้แนะนำหลักโดยพิสดารมามากหลักโดยภาษาที่ท่านตรัสเอาไว้สั้นๆแล้วก็มีองค์ประกอบอื่นอีกที่เป็นหลักอื่นที่เอามาใช้ในการปฏิบัติให้มันเข้าครบครันเป็นโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งมีองค์ประกอบอะไรอื่นๆในหมวดนั้นหมวดนี้เอามาขยายความให้ฟังเราต้องพยายามระลึกให้เห็นให้แนบเนียนให้ชัดเด่นแล้วเราก็จะได้เป็นคนปฏิบัติเก็บส่วนละเอียดเก็บส่วนตกหล่นได้เร็วถ้าเรายังหยาบอยู่ส่วนตกหล่นก็มากมันก็ไม่ได้มากได้ผลครบครันทั้งๆที่ในปฏิบัติในเวลาเท่ากันใช้เวลาเท่ากันมันก็จะได้ผลมากกว่ากันเพราะเรารู้ละเอียดนับตั้งแต่เรามีสติดังที่ยกตัวอย่างแล้วแม้ว่าสติเราก็ยังรู้ไม่ชัดสติจริงๆมันก็เป็นความรู้แต่รู้สึกตัวนะรู้อย่างไรทำวิจัยอีกวิจัยแล้วก็ปัญญาที่จะรู้วิจัยรู้ว่าส่วนดีส่วนไม่ดีถ้าฝึกน้อยเราก็จะไม่รู้ชัดฝึกมากเราจะเห็นชัดแยบคายละเอียดละออยิ่งขึ้นเราจะรู้ความตกหล่นหรือว่าความที่ไม่รู้รอบของเราขึ้นเสมอตัวที่รู้ว่าไอ้นี่มันก็ตกหล่นนะไอ้นี่มันไม่รู้รอบตัวที่รู้อย่างนั้นเกิดปัญญาเกิดผลเกิดผลได้อย่างน้อยรู้ก่อนรู้แล้วเราก็ทีหลังเราก็เข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้นก็ได้เลิกได้ละดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันธรรมวิจัยมันก็จะเกิดญาณปัญญาที่สูงขึ้นจริงวิริยะสูงขึ้นจริงแล้วเราก็จะได้ฐานสิ่งที่ได้ดีแล้วเป็นฐานเหมือนฐานพีระมิดฐานพีระมิดมีพื้นที่หรือว่ามีมวลมีคุณภาพเท่านี้มันก็จะต่อยอดมาได้สูงเท่าที่มันมีฐานถ้าฐานสูงขึ้นอีกมันก็จะสามารถต่อยอดได้สูงขึ้นอีกกว้างขึ้นอีกฐานยิ่งมากขึ้นอีกแน่นหนายิ่งขึ้นความต่อยอดสูงจึงจะสูงได้มากยิ่งขึ้นและแน่นหนายิ่งขึ้นเพราะเราจะสูงมาโดยไม่มีฐานไม่ได้ชั้นใดการที่สร้างธรรมะหรือว่าปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลธรรมะก็จะต้องมีทุนที่เป็นฐานดังกล่าวแล้วจริงเพื่อความสูงขึ้นสูงขึ้นไม่มีฐานเลยจะรวดเร็วประเภทที่รีบฉวยเอาลัด พุ่งปราดขึ้นไปเลยไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีบั้นปลายนั้นเป็นการปฏิบัตินอกรีดพระพุทธเจ้าเป็นพวกใจเร็วด่วนได้เป็นพวกที่ไม่รู้ความจริงแม้จะมีผู้ที่มีบารมีสูงท่านปฏิบัติดูเหมือนไม่นานเลยท่านปฏิบัติดูเหมือนท่านลัดๆดูเหมือนท่านได้เร็วได้ไวเรื่องวิบากหรือว่าเรื่องพลวะปัจจัยบารมีธรรมบารมีวาสนาของแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันเพราะเราจะไปเข้าใจผิดว่าผู้ปฏิบัติได้ง่ายๆลัดๆเร็วแล้วเราก็จะเอาอย่างตามเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตนเลยไม่ได้นะเราเองเป็นผู้ไม่มีบารมีเราจะไปทำอย่างหรือวิธีการแบบอย่างของผู้ที่มีบารมีสูงนั้นไม่ได้แท้จริงเขามีมาแล้วเขาได้ทำมาไว้แล้วเขาไม่ได้ปรากฏแม้ชาตินี้เขาก็มีมาแล้วจริงเพราะเราจะพึ่งไปสมมติตัวเองว่าตนเป็นผู้มีบารมีสูงก่อนเราต้องพยายามเตรียมตนสมมติตนว่าตนเองเป็นผู้มีบารมีน้อยแล้วเพียรปฏิบัติดูก็เคยแนะนำมาก่อนปฏิบัติไปแล้วถ้าเผื่อว่าเราเองเป็นผู้มีบารมีมากมันจะเหมือนพาร์ทชั้นมันจะสามารถที่จะไปได้เร็วสามารถไปได้อย่างนำหน้าของคนอื่นเองอย่างนี้เป็นเรื่องพิสูจน์ที่จริงแล้วเราก็จะเป็นไปได้จริงมันพาร์ทได้มันรู้เร็วมันรู้ไวแล้วมันก็มีความแข็งแรงมั่นคงได้ยิ่งกว่าผู้ที่เขายังไม่มั่นคงยังไม่เคยได้มีบารมีมันจะเป็นเช่นนั้นเพราะงั้นอย่าไปตั้งตนว่าเราเองนี่สูงก่อนเราตั้งตนว่าเราต่ำก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยับขยับขึ้นไป